کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔